poniedziałku do piątku, około 11:50. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już wtorek, 5 lutego. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ruszył audyt związany z ubojem bydła w Polsce. Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego apeluje o wstrzymanie projektu Nord Stream 2. Jest ślisko na drogach 5 województw, ostrzega IMGW. Urzędnicy z Komisji Europejskiej rozpoczęli audyt związany z ubojem bydła w Polsce. Mowa o inspektorach do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności. Zarządzona przez Brukselę kontrola jest pokłosiem uboju chorych krów koło Ostrowi Mazowieckiej. Dwóch inspektorów pracę rozpoczęło od rana w Warszawie. Ich zadaniem jest kontrola procesu uboju mięsa, jak i nadzoru nad całym systemem bezpieczeństwa żywności, poinformował główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk, który jako pierwszy przyjął unijną delegację. Audyt ten w kolejnych dniach będzie się odbywał w terenie wojewódzkim bądź powiatowym inspektoracie weterynarii, to jest do ustalenia, jak również też i w zakładach. Szeroką współpracę z unijnymi inspektorami zapowiedział także minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Przyjeżdżają sprawdzić, czy procedury w Polsce są zgodne z tymi, które funkcjonują w całej Unii Europejskiej. Ja myślę, że jeżeli po programie, który miał miejsce, lekarze weterynarii wstrzymują jakiekolwiek prace w tym zakładzie, to reakcja jest chyba wystarczająca. Kontrola unijnych urzędników potrwa do piątku. Wówczas mają być znane także pierwsze wstępne wyniki. Michał Fedusia, Polskie Radio. Po ujawnieniu procederu uboju chorych krów Ministerstwo Rolnictwa zapowiada zaostrzenie przepisów dotyczących uboju bydła. Chodzi o bardziej surowe kary dla właścicieli ubojni prowadzących działalność bez stałego nadzoru weterynaryjnego. Wprowadzony ma być też monitoring ubojni i wozów przewożących zwierzęta. Grupa europosłów zaapelowała o wstrzymanie budowy Nord Stream 2. Deputowani z Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego przyjęli sprawozdanie poświęcone relacjom Unii z Rosją. Pracę nad dokumentem w imieniu europejskich konserwatystów monitorowała Anna Fotyga. O szczegółach Beata Płomecka. W sprawozdaniu mowa jest o tym, że gazociąg północny zwiększa zależność Unii Europejskiej od rosyjskiego gazu, zagraża rynkowi wewnętrznemu i jest niezgodny z polityką energetyczną wspólnoty. Dlatego, jak argumentuje grupa europosłów, należy go wstrzymać. W dokumencie są też zapisy krytykujące Rosję za wrogie działania w naszym regionie, naruszanie przestrzeni powietrznej i wód terytorialnych państw Morza Bałtyckiego oraz za militaryzację obwodu kaliningradzkiego. Dokument jasno pokazuje, że Rosji nie można traktować jako strategicznego partnera, skomentowała europosłanka Anna Fotyga. Dodała, że Zachód nie powinien poprzestać jedynie na powstrzymywaniu dalszej rosyjskiej agresji, lecz zmusić Moskwę do pokrycia kosztów dotychczasowych agresywnych działań i powrotu do stanu sprzed ataku na Ukrainę i nielegalnej aneksji Krymu. Bez stanowczej reakcji nie zatrzymamy ofensywy Kremla, napisała europosłanka. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Krytyka Rosji w sprawozdaniu to na razie opinia Parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych. Stanowisko całego Parlamentu Europejskiego poznamy na sesji plenarnej w przyszłym miesiącu. Ciężka noc dla kierowców. Wieczorem IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu dla 5 województw. Dotyczy warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Żywioł dał się we znaki kierowcom w stolicy, gdzie 4 samochody zostały uszkodzone na moście siekierkowskim, gdy spadły na nie płaty mokrego śniegu zalegające na liniach podtrzymujących konstrukcję. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Drogowcy zapewniają, że według wielu ekspertyz nie ma sposobu na usunięcie śniegu zalegającego na linach. Na bieżąco jest za to usuwany lód, mówi Karolina Gałecka z Zarządu Dróg Miejskich. Nie ma skutecznej metody na to, aby ten śnieg z tych lin usunąć. Podobne problemy mają również pracownicy energetyki, gdzie w przypadku dużych, obfitych opadów śniegu bardzo często śnieg zalega na linach, na słupach, tym samym powodując uszkodzenia. Kierowcy, których auta zostały uszkodzone, będą mogli złożyć do ZDM-u wnioski o odszkodowanie. Chorzowscy lekarze będą uczyć specjalistów z Rwandy. W ramach podpisanego porozumienia najpierw lekarze z Afryki przylecą do Chorzowa, by zapoznać się z naszymi metodami leczenia, a następnie grupa polskich specjalistów poleci do Rwandy. Funkcjonują tam 2 uniwersyteckie szpitale na 12 milionów mieszkańców. Czas oczekiwania na zabieg jest bardzo długi, mówi pomysłodawca współpracy dr Bartłomiej Osadnik. Raczej my będziemy jeździć do Rwandy, bo jakby jest to o tyle korzystniejsze dla nich, że my jesteśmy w stanie jednoczasowo więcej ortopedów u nich już szkolić na miejscu. Pierwsze szkolenie na pewno jest to przełom tego i następnego roku, czyli to będzie gdzieś koło końca grudnia, a początku przyszłego roku. Głównie aloplastyka stawów kolanowego, biodrowego i laparoskopia stawów. Pierwszy z lekarzy przybędzie w kwietniu. Przez 2 tygodnie pracował będzie na oddziale chirurgii Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. W nocy od minus 6 stopni na Podlasiu i Dolnym Śląsku do minus 3 w centrum i minus 1 na Pomorzu Zachodnim. Dziś będzie w Augustowie minus 1 stopień, a w Szczecinie maksymalnie 3. Do tego na północnym wschodzie i południu także będą śliskie drogi. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Paulos Raptis. To jest nagranie, którym dzisiaj witamy się. Oficjalnie dzień dobry i dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Nieoficjalnie bardzo się cieszę, że rozpoczynamy od Pictorial Candy, artystki, której utwór przed tygodniem zamykał program PS, a zgodnie z moim przyjętym w 2019 roku pomysłem, dzisiaj spotykamy się z Candelarią na początku. No właśnie, bo Pictorial Candy to jest pseudonim artystyczny Candelarii Saez Valiente, dziewczyny, która w Polsce na scenie muzycznej pokazała nam się przy okazji grupy Paris Tetris, by nagrać swoje solowe płyty musiała się uczyć grać na instrumentach, na przykład na gitarze, a wspiera ją w tych solowych pomysłach bardzo ciekawa ekipa polskich artystów, między innymi Rogiewicz, Zabrocki czy Masecki, prywatnie życiowy partner Pictorial Candy. To jeszcze jedno nagranie od niej, tylko przypomnę, że ciekawym aspektem, czy tym, co wzbogaca jej taką artystyczną przestrzeń, jest fakt, że Candelaria łączy w sobie życie w Polsce, życie w Berlinie, ale pochodzi z Argentyny, czyli z naszej perspektywy trochę z innego świata, a Europa i Polska to są te miejsca, które wybrała z miłości. Na naszej antenie Pictorial Candy. Thank you. obok siebie Pictorial Candy, nagranie z solowej płyty Candelarii Saez Valiente, a potem dołączyłam Baba Duck, bo nadal ta płyta w mojej krwi i w moich myślach cały czas pozostaje. Album zatytułowany Szulinys, płyta, za którą odpowiada Ola Bilińska, bo Baba Duck to jest zespół Oli Bilińskiej, ale zaprasza zawsze do współpracy artystów, zawsze, ponieważ to jest druga płyta grupy Baba Duck. W tym przypadku doszło do spotkania i z polskimi, warszawskimi artystami, instrumentalistami i dziewczynami z Wilna, litewskimi śpiewaczkami, które wniosły na płytę Baba Duck ten wspaniały, tradycyjny śpiew litewski i o takim przenikaniu się tradycji, ale też o takim gadaniu ponad granicami państw także jest ta płyta. So long ago, so long ago, I have been. Those narrow paths have overgrown with stones so small and gray. You ужогод якали пилка исак менин. I will those stones so small and gray with my hands roll aside. А что спелко закаменилось? So this is how I'll take the road to my dear father's home. Oh, aš dėl to pasitėvų tį kiemelį nuveis. So long ago, so long ago, seniai buvo, seniai buvo.

I do Jamesa Blake'a dodałam utwór, który tak wspaniale wyłania się z ciszy. Ktoś ostatnio w rozmowie przy okazji wspomniał, że tak naprawdę relacja pomiędzy muzyką a ciszą jest kluczowa, bo to cisza pozwala muzyce zaistnieć. No i tak właśnie ten utwór w mojej głowie funkcjonuje jako przykład tej tezy. On się wyłania powolutku z ciszy. Bear in Heaven, nowojorska formacja poszukująca, niezwykle ciekawi ludzie. A propos poszukiwania, to płyta, którą znalazłam nieco później niż została wydana, ale cieszę się, że ją znalazłam. Activation complete. Thank you. PS. Zaprasza AS. Nadrabiamy debiutancką płytę szkockiego artysty, który nazywa się Joe Powers, ale podpisał swój album debiutancki jako Prog Fiscal, nie wiem, czy dobrze wypowiadam ten pseudonim. Płyta ukazała się, jak powiedziałam, w czerwcu nakładem wytwórni Hyperdub, więc to może wskazywać na to, w jakich muzycznych przestrzeniach porusza się Joe. Nosi tytuł Insula. Jest bardzo ciekawa. Trzy krótkie nagrania z tego albumu za nami, ale zachęcam do sprawdzenia całości, bo lepiej późno niż wcale. Zresztą być może wiele osób z tym albumem już się spotkało. Blond Redhead właśnie teraz czekają to przez pewne powinowactwo dźwiękowe.